reklamy. Dzień dobry, witamy Państwa. Po godzinie 16:00 Agnieszka Łukasiewicz, Anna Gwozdowska, Kuba Strzyczkowski. 16:00, jak powiedziałem, minęła, program trzeci, audycja popołudniowa. 5 dzień marca jest poniedziałek, przed nami serwis, Justyna Mączka, Filip Jarek. Prokuratura bierze pod uwagę działanie osób trzecich. W tym serwisie Trójki wrócimy do tematu śledztwa po zawaleniu się kamienicy w Poznaniu. Mniej wiceministrów, koniec z premiami dla członków rządu. To zapowiedzi premiera, które mają dać rocznie kilkadziesiąt milionów złotych oszczędności. W maju Jarosław Kaczyński i Lech Wałęsa mają zeznawać przed sądem w Gdańsku. Proces cywilny byłemu prezydentowi wytoczył prezes PiS-u. Teza, że zawalenie się kamienicy w Poznaniu mogło być wynikiem działania osób trzecich, jest brana pod uwagę, mówi w rozmowie z Trójką rzecznik poznańskiej prokuratury okręgowej Magdalena Mazur-Prus. Jednocześnie śledczy nie potwierdzają nieoficjalnych informacji Polskiej Agencji Prasowej, z których wynika, że jedna z osób, której ciało znaleziono w gruzach zawalonego domu w stolicy Wielkopolski, mogła zostać zamordowana, a katastrofa mogła być efektem próby zacierania śladów. Nie potwierdzam takich informacji, nie wiemy, co było przyczyną wybuchu, natomiast co do przyczyny zdarzenia, dopóki nie będziemy mieli jakichś konkretnych dowodów, nie jestem w stanie tych informacji potwierdzić. Oczywiście jedną z przyjętych hipotez jest to, że wybuch został spowodowany działaniem osób trzecich. To jest również brane przez nas pod uwagę. W wyniku zawalenia się kamienicy w Poznaniu zginęło 5 osób, 21 zostało rannych, kilka jest w stanie ciężkim. Cały czas trwa akcja poszukiwawczo-ratownicza, a służby nie wykluczają, że ofiar może być więcej. Kolejne tematy w serwisie Trójki. Około 20 milionów złotych rocznie oszczędności ma dać zmniejszenie liczby stanowisk w rządzie i likwidacja nagród oraz premii dla członków rządu. Dopóki ja będę pełnił funkcję premiera, na pewno nie będzie przyznawanych nagród i premii, zadeklarował Mateusz Morawiecki. Szczegóły w relacji Agnieszki Drążkiewicz. Rząd ma być odchudzony, bo jak mówi premier Mateusz Morawiecki, mniej oznacza efektywniej. Mamy dzisiaj 126 osób na stanowiskach ministerialnych i wiceministerialnych, sekretarzy i podsekretarzy stanu i w ciągu najbliższych 2-3 miesięcy chcemy tę liczbę zmniejszyć, zredukować co najmniej o 20%. Redukcja obejmie zarówno sekretarzy, jak i podsekretarzy stanu. Ci drudzy, jeśli zgodzi się na to Sejm, wejdą do korpusu służby cywilnej. Wiceministrowie zaś oprócz pensji rządowej będą dostawać tylko część poselskiej diety. Znikną wszelkie nagrody i premie. Kolejna zmiana to państwo transparentne. W tym wypadku chodzi o ograniczenie liczby kart kredytowych. Chcę, żeby ministrowie dokonali audytu, przeglądu we wszystkich swoich jednostkach pod kątem używania i kart kredytowych i wszelkich wydatków. Redukcja zatrudnienia ma objąć także gabinety polityczne. Agnieszka Drążkiewicz, Polskie Radio. Premier Morawiecki poinformował, że liczba członków gabinetów politycznych w ministerstwach i jednostkach administracji podlegających szefowi rządu zostanie zmniejszona w ciągu najbliższych 2 miesięcy. Przypomnijmy, według informacji kancelarii premiera w ubiegłym roku nagrody otrzymało 21 ministrów w wysokości od 65 do 82 tysięcy złotych brutto, 12 ministrów w KPRM-ie. Tu wysokość premii wynosiła od prawie 37 tysięcy do 59 tysięcy. Była premier Beata Szydło dostała 65 tysięcy złotych. W połowie maja Jarosław Kaczyński i Lech Wałęsa mają zeznawać przed Gdańskim Sądem Okręgowym. Chodzi o cywilny proces, który prezes PiS-u wytoczył byłemu prezydentowi. Poszło o sugestię Lecha Wałęsy, jakoby Jarosław Kaczyński był odpowiedzialny za katastrofę smoleńską. Szef Prawa i Sprawiedliwości domaga się też przeprosin za słowa Wałęsy o tym, że tu cytat nie jest zdrowy, zrównoważony psychicznie oraz za stwierdzenie, że wydał polecenie wrobienia go we współpracy z SB. Adwokat Jarosława Kaczyńskiego, Bogusław Kosmus, podtrzymał swoje żądania. Żądania sprowadzają się do nakazania panu pozwanemu przeprosin w ramach poszczególnych mediów, w których się wypowiadał, które to przeprosiny miałyby formę odwołania zarzutów i przeproszenia za nie. Adwokat Lecha Wałęsy Maciej Prusek uważa, że jego klient nie złamał prawa. Te wypowiedzi wszystkie były dopuszczalne i w granicach prawa. Strona pozwana nie dopatrzyła się tutaj w żadnym zakresie naruszenia dóbr osobistych pana Jarosława Kaczyńskiego. Oprócz przeprosin Jarosław Kaczyński domaga się od Lecha Wałęsy wpłaty 30 tysięcy złotych na cele społeczne. Lech Wałęsa wnosi o oddalenie pozwu. Rząd chce zachęcić Polaków do segregacji odpadów. Pomoc w tym mają zmiany w ustawie o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Wiceminister środowiska Sławomir Mazurek zapowiedział, że nowelizacja będzie przyjęta jeszcze w tym roku. Ważne jest, aby samorządy zwiększyły różnice pomiędzy tymi odpadami, które są posegregowane, a nie posegregowane. Chodzi o różnice w opłatach. Ta różnica ma zachęcić mieszkańców do właściwej segregacji odpadów. Teraz trwają konsultacje międzyresortowe. Po akceptacji ministra środowiska Henryka Kowalczyka projekt nowelizacji trafi do dalszych prac w rządzie. I te wszystkie informacje teraz w wiadomości w skrócie, 16.30. Więcej informacji na portalu polskieradio.pl. Słońce, proszę Państwa, wzeszło dziś o 6.14, zejdzie o 17.22, zatem dzień będzie dłuższy od najkrótszego w roku już o 3 godziny 26 minut. A w nocy na południowym zachodzie oraz w centrum Polski zachmurzenie umiarkowane, wzrastające do całkowitego. Po północy słabe opady śniegu, przechodzące w opady deszczu ze śniegiem, deszczu marznącego, uwaga, powodującego gołoleć. Na pozostałym obszarze kraju zachmurzenie umiarkowane, duże na północy, miejscami rozpogodzenia. Wciąż trzyma mróz, temperatura w nocy minimalna, od minus 10 na krańcach północno-wschodnich do minus 4 w centrum, minus 1 na południowym zachodzie i zachodzie. 7 minut po godzinie 16. Do usłyszenia za chwilę. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Tylko do soboty 10 marca w Mediamarkt. Kupując wybrane telewizory LG o przekątnej minimum 55 cali otrzymasz kartę podarunkową Mediamarkt o wartości nawet do 1000 zł. Mediamarkt, precz z nudą! Z dekretu Napoleona w hipermarketach Carrefour panować mają jakość i niskie ceny. Zatem filet z kurczaka ma kosztować z aplikacją Mój Carrefour 9,99 za kilogram, a pistacje 3,49 za 100 gramów. Oferta ważna od 6 do 10 marca. Carrefour, to wszystko dla Ciebie. Żegnamy reklamy. Tu program trzeci, audycja popołudniowa. Halina Wachowicz przy naszym telefonie, 7 trójek na początku, 22 do 19 jak zwykle, zd3@polskieradio.pl. Co dziś w naszym programie do 19? Krzysztof Wilicki, jak wiemy, ogłosił zakończenie polskiej zimowej wyprawy na K2. Szczyt tym razem nie zostanie zdobyty. Wobec braku szans, wielkich szans na to, żeby zaatakować szczyt i niebezpieczeństw, jakie grozi ewentualnym kolegom, którzy by się odważyli teraz pójść, no musieliśmy taką decyzję podjąć jednak. Relacja naszego reportera w Trójce już za kilka minut. Według Platformy i PSL-u zwykła ustawa przerywa określoną w Konstytucji kadencję członków KRS-u. PiS i Kukiz15 uważają inaczej i te ugrupowania wystawiły swoich kandydatów. Nie będziemy brać w takim procederze udziału. To jest niszczenie trójpodziału władzy, niezależności sądownictwa. Jeżeli Platforma czy Nowoczesna wypisują się z odpowiedzialności za Polskę, to to jest ich decyzja i z tego ich rozliczą wyborcy. Dziś przyznano Międzynarodową Nagrodę imienia Zbigniewa Herberta. Laureatką została irlandzka poetka Nulani Gonel. Pisze po galicku, więc w tym sensie jest narodowa, ale równocześnie jest bardzo wywrotowa. Herbert w ogóle bardzo cenił zawsze i lubił kulturę irlandzką. Myślę, że dla niego to by był wielki prezent, ta laureatka. Zastanowimy się również, czy do szczęścia potrzebny nam jest internet na Księżycu. Internet na Księżycu jest przydatny po to, żeby wykorzystać już sprawdzoną na Ziemi technologię do budowy systemów komunikacyjnych pojazdów, które tam się za rok wybiorą. Po 18.10, jak zwykle reportaż, dziś cud w Karkonoszach. Doroty Jaśkiewicz-Łebek. Muzeum w Karpaczu zdobyło w konkursie National Geographic Traveler tytuł Cudu Polski. Tolkien dostał kiedyś pocztówkę z Karpacza. Gdzieś przejeżdżał chyba z Austrii i po prostu ktoś mu wysłał. Tam był wizerunek ducha góry Becala, starca z długą, siwą brodą i to była jego główna inspiracja właśnie do stworzenia postaci Gandalfa z całej trylogii z Władcy Pierścieni. 9 minut po 16. Program trzeci Polskiego Radia. Zapraszamy do reklamy. Reneuszu, a teraz podkręćmy rabat na komputery. Wojtechu, już jest 10%! O, i tak jest super. Klienci znowu będą zachwyceni. Teraz w Saturnie rabat technologiczny na komputery. Setki produktów aż do 10% taniej. Na przykład laptop HP z procesorem Intel Core i5 taniej o 188 zł. Sprawdź w sklepach i na saturn.pl. A pierwsze uruchomienie teraz za jedyne 24,50 zł. Saturn. Technologia tak ma.

Po kilku dniach załamania pogody i intensywnych opadów śniegu dziś nad ranem na rekonesans drogi wyszli Janusz Gołąb i Adam Bielecki. Warunki, które zastali w okolicach wysuniętej bazy, były bardzo trudne. Istniało duże zagrożenie lawinowe, śnieg zasypał liny poręczowe i zniszczył namioty, mówi jeden z uczestników narodowej wyprawy na K2, Marek Chmielarski. W związku z czym wycofali się z powodu dużego zagrożenia lawinowego, wrócili do bazy, przekazali to wszystko łącznie ze zdjęciami kierownikowi. Kierownik przeanalizował sytuację w oparciu również o pogodę i podjął taką decyzję. Krzysztof Wielicki w rozmowie z telewizją publiczną zaznaczał, że decyzja o zakończeniu wyprawy była jedyną słuszną. Przede wszystkim chodziło o bezpieczeństwo, zaznaczał kierownik ekspedycji. Pogoda nam skutecznie utrudnia podjęcie jakiejkolwiek akcji. Szanse na zaklimatyzowanie są bardzo małe, a na atak szczytowy ewentualne okno 11 marca, które powinno być, jest bardzo krótkie, 2 dni, no nie ma szans, żeby ktoś się zaklimatyzował, zszedł do bazy i ponowił atak. Narodowa wyprawa na zboczach K2 działała od początku stycznia. Najpierw rozwój akcji górskiej utrudniały fatalne warunki pogodowe. Następnie uczestnicy wyprawy prowadzili akcję ratunkową na Nanga Parbat. Później wspinaczkę utrudniały lawiny i spadające kamienie. Idzie bokiem! Idzie bokiem! Zostanę pyłówką tylko! To nagranie zrobione przez Rafała Fronie, któremu spadający kamień złamał rękę. Po tym wypadku himalaista musiał wrócić do domu, a kierownik wyprawy podjął decyzję o opuszczeniu Drogi Basków i przeniesieniu się na żebro Abruzzich. W praktyce oznaczało to rozpoczęcie akcji górskiej od zera. Od samego początku dużą aktywnością wykazywał się zespół Denis Urubko i Adam Bielecki. Urubko tydzień temu bez konsultacji z kierownikiem wyprawy i resztą zespołu zdecydował się na samotny atak szczytowy, a po nieudanej próbie opuścił wyprawę. Według zasad, które przyjął himalaista, zima w górach wysokich trwa od grudnia do końca lutego. Między innymi tym tłumaczona była jego samotna próba zdobycia szczytu przed końcem poprzedniego miesiąca. Można było sobie podarować udział kogoś, kto zimę kończy na miesiąc przed końcem kalendarzowej zimy, więc pewnie zadecydował aspekt czysto taki, powiedziałbym, nazwijmy to sportowy, to znaczy no jednak jest to jeden z najmocniejszych alpinistów na świecie. Mówi prezes Polskiego Związku Alpinizmu Piotr Pustelnik. Wyprawie udało się przekroczyć granicę 7000 metrów. To podobna wysokość, którą osiągnęły poprzednie dwie wyprawy zorganizowane 30 oraz 15 lat temu. Nikomu dotychczas zimą na K2 nie udało się przekroczyć bariery 8000 metrów. Polacy wejściem na K2 chcieli zakończyć, jak wiemy, historię zimowej eksploracji Himalajów Karakorum. Nie udało się. Kolejna polska wyprawa jest pewnie kwestią czasu. O dzisiejszą decyzję himalaistów pytał Paweł Pawlica. Ale ta wyprawa i tak, jak sądzę, przejdzie do historii. Za sprawą akcji ratunkowej, za sprawą niespotykanej determinacji. 17 minut po 16. Pan Karol napisał, jakoś tak dziwnie słucha się ZD3, a gdy na dworze tak jasno, byle do zimy, panie redaktorze. No tak, bo to wiosna, lato jakoś przemordujemy, a potem już z górki. And you belong to me. Dziś, proszę Państwa, o 17:00 rozpoczyna się posiedzenie Sejmowej Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka, która ma opiniować kandydatów na nowych członków Krajowej Rady Sądownictwa. O tym posiedzeniu, tym spotkaniu w Trójce za chwilę. To troszkę a propos Seal, Secret. Well, I belong to you. I belong to you. I belong to you. And you belong to me. Yeah. Look at me. I'm your heart's keeper. Made for 3:21 a.m. She will be here. Oh, yes, she will. And I belong to you. Yes, I belong to you. I belong to you, and you belong to me. Look at me, I'm one of your secrets. From what I see, you're trying hard to keep it. Oh yeah. Well, I belong. I belong to you. I belong to you. And you belong to me. You belong to me. You belong to me. Sil, 20 minut już po godzinie 16. Nowy skład Krajowej Rady Sądownictwa ma jutro wybrać Sejm. W studiu Mariusz Krzemiński, witam. Dzień dobry. Nowi członkowie Rady zostaną wybrani podług nowych zasad. Tak, zgadza się. Zgodnie z ustawą o KRS nowych członków Rady mają wybrać posłowie i to większością 3/5 głosów, a jeśli takiego poparcia nie uda się uzyskać za pierwszym razem, to w kolejnym podejściu wystarczy już bezwzględna większość. Swoich faworytów wskazali jednak jedynie przedstawiciele Prawa i Sprawiedliwości i Kukiz 15. Sławomir Neumann z Platformy Obywatelskiej tak tłumaczy rezygnację z udziału Platformy przy wyborze nowych członków KRS. Dzisiaj będziemy mieli do czynienia z skokiem na kolejne niezależne ciało, które traci podmiot niezależności. Będzie w większości zależne od ministra sprawiedliwości. Nie będziemy brać w takim procederze udziału. To jest niszczenie trójpodziału władzy, niezależności sądownictwa. To zwykła procedura uzupełnienia składu, odpowiada Platformie poseł PiS Stanisław Piotrowicz. Dochodzi do normalnej wymiany w związku z ustawą. Niektórym kończy się kadencja i w ich miejsce wchodzą inni. No ale skoro część sędziów odchodzi, to uważają, że jeżeli oni odchodzą, to się kończy wszystko. To jest złamana konstytucja, to się kończy demokracja i kończy się praworządność. To jest tego rodzaju chore myślenie. No ale według innego posła Platformy Krzysztofa Brejzy cała procedura wskazywania kandydatów przez kluby poselskie jest niezgodna z konstytucją. Posłowie nie mają prawa zgodnie z konstytucją wybierać 15 członków do KRS. Konstytucja wskazuje, że te 15 wybierają sędziowie spośród siebie samych. Doprowadzi to do skoku politycznego na sędziów i do tego, że biura poselskie staną się niemalże placówkami sądów rejonowych. Obaw Platformy nie rozumie poseł Kukiz 15 Paweł Grabowski. Tych 18 sędziów zgłosiły środowiska sędziowskie, zatem o jakim upolitycznieniu tutaj mówimy? Jeżeli Platforma czy Nowoczesna wypisują się z odpowiedzialności za Polskę, to to jest ich decyzja i z tego ich rozliczą wyborcy. My jako ugrupowanie propaństwowe i proobywatelskie nie możemy dopuścić do obstrukcji, do tego, żeby konstytucyjny organ państwa, jakim jest KRS, przestał działać czy funkcjonować. Z udziału we wskazaniu nowych członków KRS zrezygnowały też pozostałe opozycyjne kluby. Decyzję ludowców tłumaczy lider PSL Władysław Kościół. Kamysz. My nie będziemy brać udziału w głosowaniu. Nie ma reprezentatywności, nie ma nikogo z Sądu Najwyższego, nie ma nikogo z Naczelnego Sądu Administracyjnego, nie ma sądów wojskowych, czyli nie jest spełniona zasada reprezentatywności wszystkich stopni władzy sądowniczej w Polsce. Zastrzeżenia do zaproponowanych kandydatów ma również obecny rzecznik prasowy Krajowej Rady Sądownictwa, sędzia Waldemar Żurek. I chyba jest jasne dla wielu z nas, że te osoby w swoich życiorysach są dosyć ściśle powiązane z Ministerstwem Sprawiedliwości. Te relacje są różne. Poseł Stanisław Piotrowicz przypomina jednak, że Krajowa Rada Sądownictwa wraz z opozycją starała się na różne sposoby zniechęcić sędziów, którzy chcieli zgłosić swoje kandydatury do nowej KRS. Krajowa Rada Sądownictwa i Sąd Najwyższy podjęła wysiłki w tym kierunku, żeby zastraszyć środowiska sędziowskie. Żeby tych kandydatów w ogóle nie było. Grozili sędziom, żeby nie kandydowali i nie popierali takich kandydatów. A teraz wylewają krokodyle łzy, że kandydaci nie są tacy, jak oni by chcieli. To trzeba było zgłosić kandydatów. Do Sejmu wpłynęło łącznie 18 nazwisk kandydatów. Prawo i Sprawiedliwość z tej listy wskazało 9 osób, Kukiz 15 6. Jeśli komisja przyjmie dziś te kandydatury, to głosowanie nad wyborem odbędzie się najprawdopodobniej jutro. Dziękujemy. Relację przygotował dla Państwa Mariusz Krzemiński. 24 minuty po 16. To Jack Savoretti. Watch the city running wild. We've been lied to by the liars. We've been sold, but we can't buy. In our hearts, there's a fire. You can see it in our eyes. We are the revolution. Państwu jeszcze, że dziś silny wiatr na Bałtyku, południowo-wschodni 5 do 6, przejściowo wzrastający na 6 do 7 w skali Beauforta. Nocą osłabnie na 3 do 5. Widzialność dobra, lokalnie w opadach śniegu umiarkowana. Jack Savoretti, 27 minut po godzinie 16. No i świetne warunki narciarskie. Wciąż najgrubsza pokrywa śniegu na Kasprowym Wierchu, na górze 242 cm. Na dole 50, w Wiśle od 80 do 150, w Karpaczu 55-85, w Szczyrku od 30 do 60. Program trzeci, audycja popołudniowa. We're going to a party.

Żegnamy reklamy. To już prawie 25 minut. Pozostało do 17. Program trzeci. Audycja popołudniowa. 7 trójek. Na początku 22. Halina Wachowicz do 19. zd3@polskieradio.pl. To Tommy Castro i The Painkillers. My luck was running slow. The left hand I called for races and the police broke down the door. I said, oh, what can a poor boy do? In a bad when you ain't got no money, seems like bad breaks will come to you. Yeah, I got home this morning. Kind of funny. Said, don't come in here, Daddy, now, unless you got some money. I said, oh, what can a poor boy do? In the trouble, you can't make no money without your woman turning back on you. Woman for some dinner. She looked at me like a fool. Said, I'm playing checker, Daddy, and I think it's your turn to move. I said, oh, what can a poor boy do? Any bad you ain't got no money. You woman turn the back on you. Program trzeci, audycja popołudniowa. 22 minuty pozostały do 17. Po wczorajszym wybuchu w kamienicy na poznańskim Dębcu mieszkańcy ruszyli z pomocą poszkodowanym. Trwa zbiórka odzieży, także pieniędzy. Dziś rano strażacy znaleźli ciało 5 ofiary, ale szukają jeszcze co najmniej jednej osoby. W wybuchu rannych zostało ponad 20 osób, w tym 3. Ciężko. Poznańska prokuratura wszczęła śledztwo w tej sprawie. Oto relacja Magdaleny Koniecznej. W niedzielny poranek mieszkańców poznańskiego Dębca obudził głośny huk. Straszny. To tak, tak było chyba, nie wiem, za 10:08, bo mam okna akurat z tej strony, kończyłam śniadanie. Myślałam, że zderzyły się samochody w tunelu. Dopiero jak zeszłam na dół, zobaczyłam, że nie ma narożnika domu. Runęły 4 mieszkania, gruz zatrzymał się na poziomie 1. piętra. Ten wybuch było słychać w pobliskim kościele, wtedy za ten kilkaset metrów, 300 może. Ci, którzy byli wtedy w kościele, mieli wrażenie, że kościół za chwilę się rozleci. Mówi prezydent Poznania Jacek Jaśkowiak. Mieszkańcy, którzy nie zostali ranni, noc spędzili w pobliskim hotelu. W hotelu przebywają 32 osoby. Rzecznik Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie Lidia Leońska. To są 22 osoby dorosłe i 10 dzieci. Dzieci są w wieku od 6 miesięcy do 18 lat. To jest druga doba w tej chwili po tym zdarzeniu. 4 rodziny ucierpiały bardzo mocno. W sumie tych rodzin jest 19. Ludzie są nadal w szoku. Dziś z poszkodowanymi spotkał się prezydent Poznania. Najbardziej potrzebna jest im informacja o ewentualnej stracie najbliższych. To jest, ta niepewność jest dla nich najtrudniejsza. Nie wykluczamy tego, że pod gruzami jeszcze są ofiary. Jeszcze szukamy jednej osoby. Co do jednej osoby wiemy, że powinna być, nie ma jej, a w momencie katastrofy była w mieszkaniu. Mieszkańcy, którzy nie ucierpieli w wybuchu, stracili dorobek życia. Nie mają niczego, dlatego dziś dostali pierwsze zasiłki. To jest mniej więcej, zależy od potrzeb, zależy od rodziny, ilości osób w rodzinie, od 3000 zł do 6000 zł. Spontaniczna akcja pomocy poszkodowanym rozpoczęła się już wczoraj. I Caritas wczoraj, i ludzie dobrej woli, blisko mieszkający miejsca zdarzenia. To było coś nieprawdopodobnego. Ludzie przynosili pieluszki dla dzieci, wózki dla dzieci. Caritas zaopatrzył rodziny w kołdry. Ksiądz z parafii mówił, że całą salkę ma załadowaną darami. Caritas nadal zbiera pieniądze dla poszkodowanych. Caritas przeznaczył 50 tysięcy na pomoc. Ona będzie proporcjonalnie rozdzielona. Wiceprezydent Poznania Jędrzej Solarski. My również pamiętamy o tych osobach, które są w szpitalu, a za chwilę, miejmy nadzieję, wyjdą i również będą potrzebować tej pomocy. Poszkodowani mieszkali w prywatnej kamienicy, wynajmowali tam mieszkania. To właściciele budynku powinni im zapewnić lokale zastępcze, ale miejscy urzędnicy już zadeklarowali pomoc. Na razie robimy wywiady z poszczególnymi rodzinami, bo w zależności od liczebności rodziny, ich dochodów, sytuacji majątkowej będziemy proponować różne rozwiązania. Natomiast żadnej rodziny nie zostawimy w tak trudnym momencie, jak się one teraz znajdują, bez pomocy i bez wsparcia, co nie znaczy, że one dostaną mieszkanie komunalne czy socjalne. Natomiast pomożemy w znalezieniu właściwego lokum, na które będzie ich stać. Tymczasem, proszę Państwa, w mediach pojawiły się doniesienia o zwłokach być może wcześniej zamordowanej ofiary, które miały zostać znalezione w Zgliszczach. Wybuch miał być według tych informacji próbą zatarcia śladów morderstwa, ale poznańska prokuratura tego nie potwierdza, a sprawą wybuchu w Poznaniu zajęła się Magdalena Konieczna. 18 minut do 17. Program trzeci. Audycja popołudniowa. 7 trójek na początku 22. zd3@polskieradio.pl. Ta Romera. Lord, we don't need another mountain. There are mountains and hillsides enough to climb. There are oceans and rivers enough to cross. Enough to last till the end of time. What the world needs now is love, sweet love. It's the only thing that there's just too little of. What the world needs now is love, sweet love. No, not just for some, but for everyone. Lord, we don't need another meadow. There are cornfields and wheat fields enough to grow. There are sunbeams and moonbeams enough to shine. Oh, listen, Lord, if you want to know. It's the only thing za chwilę, proszę państwa, o wynikach wyborów we Włoszech, bo ciekawe, ba, być może nawet zaskakujące. Ciekawy czas. W studiu Michał Żakowski, witamy. Dzień dobry, witam. Włosi poszli do wyborów i wskazali na polityków przeciwników obecnego establishmentu. Już mówi się o trzęsieniu ziemi we włoskiej polityce, ale głównie dlatego, że głosowanie pokazało, jak mocno zdesperowani są mieszkańcy Półwyspu Apeńskiego. Jak bardzo potrzebują zmiany, głębokiej i chyba nieważne jakie. Mają po prostu dość. Grazie a voi il sostegno a questa campagna. To jest prawdziwa rewolucja, nasza rewolucja. Mam 33 lata i wierzę w ten ruch. No, all the other parties are in a secret agreement. Wszystkie pozostałe partie są w zmowie, żeby utrzymać stary system, żeby nic się nie zmieniło. Tylko ruch pięciu gwiazd proponuje Włochom realną zmianę, a nasz kraj jest w punkcie zwrotnym. Albo się zmienimy, albo zginiemy. Ale jest we Włoszech jeszcze inny strach, który zdecydował o wynikach tych wyborów. 90% imigrantów nie ma prawa ani powodu, by przebywać w naszym kraju. Nie możemy przyjąć wszystkich ludzi z Afryki, bo sami zmagamy się z kryzysem. Poza tym ci ludzie stanowią niebezpieczny i pogłębiający się problem społeczny. Myślę, że największym problemem we Włoszech nie jest migracja, choć wielu ludzi tak uważa. A co jest największym problemem? Praca. Praca dla młodych. To można powiedzieć powody, czynniki, które zdecydowały o wynikach tych wyborów, a znalazła je podczas swoich spotkań w Rzymie Agata Kasporalewicz, nasza reporterka na wybory. Agata jest teraz z nami właśnie w Rzymie. Witam cię serdecznie. Dzień dobry, witam. Oglądasz to, co się dzieje we Włoszech od tygodnia i powiedz, czy to rzeczywiście taka pigułka nastrojów społecznych, powodów właśnie, dla których Włosi tak, a nie inaczej wybrali? Myślę, że tak, bo bunt młody wobec starej klasy politycznej, napędzany przez bardzo wysokie bezrobocie tutaj w Rzymie, sięgające 40% wśród młodych, to jest jeden z najważniejszych powodów sukcesu ruchu pięciu gwiazd partii, która, przypomnijmy, 10 lat temu, kiedy we Włoszech zaczynał się kryzys, jeszcze nie istniała. Migracja i 600 tysięcy nielegalnych migrantów to był najważniejszy, a przynajmniej na pewno najbardziej nośny temat tej kampanii. Ostre postulaty i obietnice deportacji nielegalnych imigrantów tłumaczą na pewno sukces centroprawicowej koalicji z Ligą na czele, ale co warto zaznaczyć, ruch pięciu gwiazd też mówi o konieczności deportowania nielegalnych imigrantów, więc tak, to są te obawy i frustracje Włochów w 2018 roku, które dały taki właśnie rezultat wyborów, czyli wygrała prawica i to w tym bardziej skrajnym wydaniu i populiści. No i właśnie, ruch pięciu gwiazd to jest ruch założony przez komika, ruch oddolny, słyszymy także wiarę w nowe. Powiedz, spotkałaś się z działaczami tego ruchu i czymżeż on jest tak naprawdę? To jest na pewno fenomen tych wyborów. Ta partia chce rzeczywiście przedstawiać się jako taki głos młodych, tych zbuntowanych przeciwko skostniałej i skorumpowanej klasie politycznej. To ma być powiew świeżości, ale też szczerości na włoskiej scenie politycznej, ale też zapowiedź rewolucji. I symbolem tego wszystkiego jest lider ruchu pięciu gwiazd, czyli 31-letni zaledwie jakże młody człowiek, Luigi Di Maio, urodzony w Neapolu, jeszcze do niedawna był kelnerem. On uosabia wszystko to, czym ruch pięciu gwiazd chciał do siebie przekonać Włochów, że to jest partia młodych ludzi, że to jest partia, która troszczy się o problemy południa, że to jest w końcu partia szerokich możliwości. Od kelnera do premiera, tak mogłaby nazywać się współczesna włoska bajka opowiedziana właśnie przez ruch pięciu gwiazd. No ale pytanie, czy to jest przypadek, czy to nie brzmi trochę jak taki wyreżyserowany wręcz scenariusz, na który to Włosi czekali. Tak uważają krytycy tego ruchu, podkreślając, że to nie jest żaden ruch oddolny, tylko partia zarządzana przez prywatną firmę konsultingową z Mediolanu, która zajmuje się analizą danych, a której szefem był Gian Roberto Casella. Bellagio, biznesmen z Mediolanu, który uważał, że internet jest najlepszym narzędziem do uprawiania polityki. On jest też współzałożycielem właśnie ruchu Pięciu Gwiazd obok Beppe Grillo, tylko że o nim niewiele wiemy i o to właśnie chodziło. On miał być taką szarą eminencją tego ruchu Pięciu Gwiazd, bo to jest właśnie taka partia bez politycznej treści. Nie wiadomo, czy to jest prawica, czy lewica. Być może to, czym tak naprawdę ruch Pięciu Gwiazd jest, zostanie zweryfikowane teraz podczas tych negocjacji. I myślę, że to będzie dopiero teraz właśnie weryfikowane. Tak jak powiedział jeden z profesorów przytaczanych przez New York Times, to jest totalny upadek systemu partyjnego. To jest to właśnie nowe, które mamy we Włoszech na scenie politycznej, ale również społecznej. Powiedz krótko, Silvio Berlusconi, przegrany czy jednak coś zyskał? Jego Forza Italia pomogła tej prawicowej lidze wygrać te wybory w szerszym ugrupowaniu. Jak oceniasz właśnie postać tego kontrowersyjnego polityka przecież? No, Silvio Berlusconi miał być twarzą tej centroprawicowej koalicji i on na pewno wierzył w to, że stworzenie w ogóle tej centroprawicowej koalicji pozwoli mu wrócić na polityczną scenę we Włoszech, no ale czy rzeczywiście tak będzie? Nie wydaje się, skoro Forza Italia zdobyła mniej głosów od Ligi wspomnianej i być może największym sukcesem Berlusconiego będzie wyniesienie Ligi. Wyniesienie Ligi, czyli prawicowej partii, na właśnie do władzy, zrobienie z niej kolejnego ugrupowania. Centroprawica musi teraz rządzić. Matteo Salvini, właśnie szef Ligi Północnej, najsilniejszego ugrupowania bloku centroprawicy, mówi, że właściwie to on musi teraz rządzić. I teraz możemy mówić, że mamy wyścig pomiędzy politykami, kto tak naprawdę będzie przyszłym premierem, na kogo zdecyduje się prezydent Włoch, bo to prezydent będzie miał tutaj decydujące zdanie. Matteo Salvini, czy może szef ruchu Pięciu Gwiazd? O tym zdecydują najbliższe negocjacje i najbliższe spotkania tychże polityków. Była z nami Agata Kasprolewicz. Niestety z powodów technicznych nie możemy dalej rozmawiać, ale usłyszeliśmy wiele na temat, czym jest tak naprawdę ruch Pięciu Gwiazd, czyli wygrany tychże wyborów we Włoszech. Dziękuję bardzo. To był ciekawy czas. Michał Żakowski, do usłyszenia. Do usłyszenia. 8 minut pozostało do 17. No troszkę a propos. Czarne miał oczy, czarny włos, Aniela kochała go. Mieszkali gdzieś na piętrze skąd krzyk staczał się co noc. Aniela jak śnieg czysta łza, nieczysty był jej grzech. A piękny był, a smutny coś i w knajpach ciągle się tylko bił. Mówiła mu Italiano, ty nigdy nie będziesz mój. Czarną jak włos masz duszę pijaną. Nie mówił nic, do lustra pił w tej knajpie, gdzie zwykle siedział sam. Bali się go, gdy lustro zbił i krzyczał, że pająk mu w głowie śpi. Przez czarne oczy widać go. Spójrz, mówił, w końcu otruje go. Mówiła mu Italiano,